Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 listopada, minęła godzina 12. Dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W związku z tym zapraszamy do wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego, hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci, jest prawie trzy minuty po godzinie 12. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie do słońca, przyrzekam ja tobie. Choć się na wyższej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu sowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem stadni, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep na chłodniejszy hesperyjski im sadzie. Thank you. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Magda Dercz, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Spędzimy wspólnie najbliższe dwie godziny tego wyjątkowego, świątecznego dnia. Pięknie i sielankowo rozpoczęliśmy, ale czyż nie właśnie z taką sielanką kojarzyć nam się powinna ojczyzna? Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Obowiązek? Czy patriotyzm to obowiązek? A może uczucie? A może postawa? A może jest to zwykłe, antropologicznie pierwotne poczucie wspólnoty etnicznej? Oj, bardzo długo moglibyśmy pewnie zastanawiać się nad tym, nad definicją tego słowa i nad definicją wielu innych tak zwanych pojęć podstawowych, nad którymi właśnie dzisiaj powinniśmy się pochylić, zastanowić, które powinniśmy skonstatować i ułożyć również w naszych sercach i naszych duszach. I mam nadzieję, że właśnie podczas tych dwóch godzin przynajmniej postaramy się o jakąś refleksję. Również autorefleksję. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami. Patriotyzm bardzo często łączy nam się też z, nierozerwalnie łączy nam się z wolnością. Wolnością osobistą, wolnością w sensie państwowym, etnicznym. No właśnie, jak daleko możemy posunąć granicę tej wolności, by wciąż nazywać się patriotą, by wciąż być człowiekiem, który dba o dobro wspólne? Nad tym też będziemy się dziś zastanawiać. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Czym jest patriotyzm? Przede wszystkim takie poczucie, myślę, przywiązania do swojego kraju, do swojego miejsca zamieszkania, miasta rodzinnego. Patriotyzm to według mnie dbanie o dobro wspólne. Codzienne, notoryczne dbanie o dobro wspólne. Czasami musi się wiązać również z przedkładaniem dobra wspólnego ponad nasze partykularne dobro osobiste. Jest jakiś rodzaj wierności, lojalności i wierności. Taką prawdziwą miłością dla ojczyzny, tym, żeby dawać jej coś od siebie, tworzenie także lokalnego biznesu, dawanie pracy innym, nie tylko pamiętanie o ważnych historycznych datach. Skąd wynosimy patriotyzm? Przede wszystkim z historii, z tego, że się uczymy, jak to wszystko wyglądało i pamiętamy, dlatego też mamy święto, jakby z historii to wynika. Co powinniśmy jako patrioci dawać naszej ojczyźnie? Powinniśmy dać swoją pracę włożoną, być uczciwym obywatelem, ale też takim, no może to są utopie, tak? Ale takim też aktywnym, z dobrymi pomysłami, żeby też ludzie zbierali podpisy, robili fajne rzeczy razem. Ja rozpatruję patriotyzm w również takich banalnych kwestiach, jak sprzątanie po sobie śmieci, sprzątanie po swoim psie, czy pomoc drugiej osobie. To jest zawsze pytanie, co do naszego pokolenia należy, żeby najpierw zachować, co się udało już zbudować, twórczo rozwinąć i jednak w jakiejś formie w miarę trwałej przekazać. Plus pytanie właśnie, co możemy nowego zbudować i to jest teraz, nie wiem, kultura pracy chociażby. Mi się wydaje, że teraz takie małe rzeczy się liczą, jak na przykład pójście na wybory. Patriotyzm to nie tak naprawdę górnolotne słowo, które powinniśmy demonstrować od święta poprzez wywieszanie flag, uczestniczenie w paradach wojskowych, czy też kibicowanie reprezentacji w piłkę nożną. To ciągła, systematyczna praca nad poprawą życia społecznego. Dbanie o dobro wspólne, lojalność, wierność. Sprawy i odniesienia wzniosłe mieszają się z codziennością, czasem też zwykłymi, codziennymi, tak zwanymi merkantylnymi sprawami. A cóż, wolność, patriotyzm i wiele innych tak zwanych wartości podstawowych ma bardzo wiele obliczy. To wszystko dziś będziemy rozpatrywać i nad tym się zastanawiać. Daremne żale, próżny trud, bezsilne zło życzenia. Zniknionych marszeregu nie zdoła ogień. Mikołaj Szymański, daremne żale, szacunek i znajomość tradycji, umiłowanie kultury, dbałość o ojczysty język. No właśnie, tak jak chociażby w tym wypadku młody człowiek, sięgając po tekst Adama Asnyka, skomponował i wyśpiewał naprawdę prawdziwy rockowy hit. Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa. Przejmujące zinterpretowane przez Wiktorię Zwolińską. Tak, naprawdę trzeba znać i szanować naszą tradycję. Tradycję literatury, tradycję kultury, tradycję sztuki. Dbać o ojczysty język. To myślę w takim dniu codziennym, w takiej codzienności jest chyba najlepszym i najbardziej powszechną oznaką patriotyzmu, umiłowania właśnie własnej tradycji i kultury. Jest już 19 minut po godzinie 12. Przypominam, że słuchacie Państwo specjalnej audycji z okazji święta 11 listopada, święta niepodległości. Przede wszystkim odpowiedzialnością za ojczyznę i normalnie kochaniem tej ojczyzny. Czyli własnego kraju, własnego narodu również. Poczucie wspólnoty z kimś tam, związanym zwykle z językiem, czasem z religią, czasem z jakąś wspólną ideą, czasem ze wspólnymi wartościami. Pamięć historyczna człowieka, pamięć mojej rodziny, kim był mój dziadek, kim był mój ojciec, kim był mój pradziadek. Wiąże się z przekazywaniem systemu wartości, bez którego społeczeństwo zaczyna samo siebie niszczyć. Wiem, że to, co mnie ukształtowało, to jest moja historia i dlatego jest ona dla mnie ważna. Wymazywanie historii, burzenie pomników, niszczenie przeszłości jest formą samobójstwa społecznego. Ojczyzna to przede wszystkim naród, to są ludzie. To nie jest twór spoza nas. My jesteśmy w tej ojczyźnie, my stanowimy tę ojczyznę, przede wszystkim my jako Polacy, jako naród. Nie mówię tylko o Polakach mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a również Opolii, która jest przecież rozsiana po całym świecie i się identyfikuje z nami. Patriotyzm to jest sprzątanie po sobie, płacenie podatków, tego typu historie, nie robienie wstydu. Na przykład tym, że jak pojadę w słowackie Tatry, to większość śmieci, która leży przy szlakach, to są polskie śmieci. Powinniśmy dawać to, co mamy z nas najlepsze, czyli uczciwość, odpowiedzialność, etykę wykonywania własnych prac, własnego zawodu. I myślę, że taką zwyczajną uczciwość, życzliwość w stosunku do drugiego człowieka. Na pewno nie arogancję, na pewno nie wulgaryzm i na pewno nie przemoc. Jakąkolwiek byśmy o tej przemocy mówili, czy byłaby to przemoc słowna, czy byłaby to przemoc fizyczna. Nie ma czegoś takiego jak idealny polski patriotyzm. Po prostu jesteśmy różni i powinniśmy dać sobie szansę żyć mimo tego, że różnimy się w różnych poglądach, w ideach, w podejściu do różnych rzeczy. Mieszkamy w jednym miejscu, to się można zmienić, można wyjechać. Ale fajnie by było, żebyśmy mogli ze sobą współpracować, żebyśmy mogli znaleźć ten najmniejszy wspólny mianownik, a nie narzucać sobie nawzajem, jaki powinien być idealny Polak taki albo idealny Polak taki. To jest chore. Ja tego nie rozumiem i nie kupuję tego. Ja nie potrafię odpowiedzieć, czy patriotyzm może być gorszy czy lepszy. Patriotyzm jest jeden. Można go w taki lub inny sposób wyrażać, albo może go w ogóle nie wyrażać. Ja spotkałam się z opinią młodego człowieka, który należy do jednej z partii radykalnych, powiedziałabym, który nosi koszulkę z białym orzełkiem, identyfikuje się z Polską, identyfikuje się z narodem, identyfikuje się z historią. Ale jak przeszła rozmowa na temat, co by było, gdyby bezpośrednio nas jakieś państwo zaatakowało w formie zbrojnej, to usłyszałam, to ja jestem pierwszy, żeby uciekać stąd. Więc można należeć, można wymachiwać flagą, a tak naprawdę nie być patriotą. W ostatnich minutach wysłuchaliśmy dwóch felietonów dźwiękowych przygotowanych przez Pawła Turskiego. Dzięki nim mogliśmy porównać, jak te wartości podstawowe, pojęcia patriotyzmu, miłości do ojczyzny, rozumieją przedstawiciele i tych młodego pokolenia, jak i tych starszych pokoleń, które już naprawdę wiele zakrętów historycznych naszej ojczyzny przeżyło. Wydaje mi się, że to, co najbardziej uderza i najbardziej łączy wszystkie te wypowiedzi, to właśnie łączność międzypokoleniowa. I to, myślę, jest bardzo ważne i bardzo cieszące. Jesteśmy różni, to prawda, ale to także wartość wzmacniająca poczucie wspólnoty i właśnie patriotyzmu. Romantycznie to pojmować tylko tak, jak pojmuje niebo ptak, drzewa wiatr. Romantycznie znaczy kocham ty i ja, znaczy Chopin wielki gra, pocałunki, bicie serca i akordy. Kocham się ja za zasłoną szarych dni, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu łzy. Kocham się ja, gdy przychodzi mi na myśl, może kiedyś go zabraknie i ostatnie z moich pragnień, z moich marzeń się nie spełni. Romantycznie znaczy szukać nowych praw, znaczy zdobyć jedną z gwiazd, niech rozpali świat. Romantycznie znaczy gorycz trudnych chwil, znaczy tysiąc przebyć mi, by odzyskać, by przebaczyć, by zapomnieć. Kocham świat za uczucia pierwszy szał, Frederick.

Staszek Sojka, ławeczka, bajeczka, apoteoza patriotyzmu lokalnego. Jakże ciepłego, pełnego zrozumienia. Okolice Święta Niepodległości zazwyczaj wiązały się z interesującymi wydarzeniami kulturalnymi. Tym razem teatry i muzea są zamknięte, jednak można znaleźć i takie, które choć w zasadzie jeszcze nie istnieją, da się je mimo to odwiedzić nawet dzisiaj. Jeśli to brzmi dość zagadkowo dla Państwa, to za chwilę tę zagadkę z pewnością rozwiąże Marek Stremecki, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Muzeum Historii Polski istnieje od 14 lat i wciąż nie ma swojej siedziby stałej, to znaczy ona już jest zbudowana i powstanie na Cytadeli stała wystawa też czasowe, ale Muzeum Historii Polski tymczasem bardzo prężnie działa, również na polu wystawienniczym. Robimy wystawy w różnych miejscach, pożyczamy i robimy wystawy czasowe, ale to, co jest wystawą permanentną i zawsze można do tego wejść, to są wystawy umieszczone na platformie Google Arts i to są wystawy o wielu tematach. Bardzo często są też powiązane z całymi projektami naszymi, które w ogóle w muzeum robimy. Był taki doskonały projekt, który nazywa się Rozdzieleni przez wojnę, przez historię. Ludzie, którzy się po latach spotykają i im opowiadają o tym, jak byli rozdzieleni na przykład. To fascynująca historia. Wybraliśmy 7 rodzin, które o tym opowiadały. Ja skończyłam 10 lat i mnie wywieźli na roboty. Powiat Wąbrzeźno, to jest majątek, duży majątek był. Strasznie ciężko było, bo musieliśmy pracować od godziny 7:30 do godziny 20:00. Wcale nie ten pierwszy moment był taki dla mnie ciężki, tego, że zostałyśmy same, bo to była jeszcze wojna. Tu i tam byli ludzie, były sieroty, byli ludzie w takiej sytuacji jak my. To było jakoś łatwiej, ale potem czym większa była już ta normalizacja życia, tym ja bardziej to odczuwałam, że byłam sama. I po to, żeby uzupełnić tę wystawę i po to, żeby ona miała trwały ślad, właśnie zrobiliśmy na platformie Google wystawę opartą na tych materiałach ikonograficznych, dźwiękowych. Są wystawy dotyczące ludzi, którzy wyszli z Rosji Sowieckiej, z tej nieludzkiej ziemi. Wielu z nich poszło do Indii i w związku z tym jest wystawa o dwóch polskich osiedlach, Balahadi i Waliwade. Robiliśmy wystawę o Janie Karskim. Kilka lat temu, kiedy była setna rocznica urodzin Jana Karskiego, Muzeum Historii Polski organizowało cykl wielu, wielu imprez w całej Polsce. Były to wystawy, konferencje, quizy i na platformie tę wystawę o Karskim wciąż można zobaczyć. Bardzo ciekawą wystawą i dotyczącą już tym razem czasów współczesnych bardziej. Nazywa się Chcieliśmy po prostu być z nimi. To jest wystawa o Komitecie Obrony Robotników i Komitecie Samoobrony Społecznej KOR. To robiliśmy na 40-lecie tego ruchu. Nazywam się Stanisław Kowalski, mieszkam w Radomiu. Brałem udział w niezadowoleniu społecznym po ogłoszeniu przez ówczesnego premiera Jaroszewicza podwyżek żywności. Znalazłem się na ulicy Żeromskiego, zobaczyłem jadące wózki, tłum ludzi, którzy szli, skandowali, po prostu my chcemy chleba, chcemy wolności. To są wystawy, które bardzo często, i to jest ich wielka atrakcja, pożytkują się dotychczas z nieznanymi zdjęciami. I to jest naprawdę ich wielki walor. To są zdjęcia, wydawałoby się, ludzi znanych, jak Józef Piłsudski czy inni ojcowie niepodległości. Tymczasem poznajemy ich w zupełnie nowych konfiguracjach. I jeżeli mówimy o zdjęciach, które są głównym elementem, oprócz tekstów oczywiście, warto powiedzieć o wystawie o Erasmie Ciołku. To wybitny fotograf polski, od kilku lat nieżyjący, który był największym reporterem zdjęciowym czasu Solidarności. Myślę, że dla niektórych to będzie po raz pierwszy. Lidia Ciołkoszowa to świadek XX wieku, wybitna przedstawicielka nurtu PPS-owskiego polskiej historii, emigrantka, świetna wystawa o niej, też ze zdjęciami bardzo, bardzo mało znanymi. To są zdjęcia z europejskich, londyńskich archiwów. Na naszej stronie Muzeum Historii Polski muzhp.pl jest 20 wystaw, które w każdej chwili można zobaczyć i pozachwycać się jakością zdjęć, a też nieraz zupełnie niesamowitymi ujęciami, które są wykorzystywane na tych wystawach. O wirtualnych wystawach opowiedział nam Marek Stremecki, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, a wysłuchał go Wojciech Dorosz. Wystaw jest wiele i niektóre noszą intrygujące tytuły, na przykład Odrodzenie ciała albo Przesuwanie Polski. To zresztą nie wszystko, co przygotowało muzeum. W tym roku tradycyjnie odbędzie się przystanek Niepodległość, choć tym razem online w formie gry, którą można znaleźć na stronie muzhp.pl. A więcej o tej grze, której partnerem i tematem jest m.in. Polskie Radio, dowiemy się w audycji Ryszarda Jaźwińskiego już dziś po godzinie 16. Ogłoszenie społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Kiedy patriotyczne postawy w sztuce trafiały w powszechne nastroje i znajdowały przychylny odbiór? Przez 123 lata zaborów, w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Polska radowała się świeżo odzyskaną niepodległością, a także podczas stanu wojennego i następujących po nim latach. Monika Małkowska porozmawia o tym ze swoimi gośćmi w audycji A to Polska właśnie. Na antenie Trójki dziś od 20 do 22. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie za 20 minut, godzina 13, słuchacie Państwo programu trzeciego. Jedna ze słuchaczek, pani Ewa z Krakowa, napisała: zamarzyło mi się, by nie mówić o tym, czym była niepodległość w 1918 roku. Chciałabym usłyszeć o tych małych niepodległościach. Wielu z nas je ma. Wyzwolenie z lęku, od poczucia dojmującej samotności, od bezdomności, od kompleksów, bo to są też niewole. Jestem przestrzeń, niezamieszkana. Nie zaludniajcie mnie, nie meblujcie mnie, zamieszkana. Nie wstawiajcie we mnie niczego, niczego. Jestem przestrzeń. Bożym, Przestrzeń z tekstem Krachelskiej. Bardzo piękny wiersz naszej poetki, która jeszcze także długo po II wojnie światowej pisała także dla dzieci w Płomyczku i w Świerszczyku. Monika Bożym, przepiękny wiersz mówiący właśnie o tej niepodległości, o tej wolności wewnętrznej. Przestrzeń. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Politechnika Warszawska zorganizowała koncert pod tytułem Listy do Niepodległej. Chór, teatr, zespół pieśni i tańca oraz orkiestra działające przy Politechnice spotkały się na jednej scenie po raz pierwszy w historii. A pomysłodawcą, scenarzystą i kierownikiem muzycznym koncertu był Dariusz Łapiński, z którym rozmawiał Janusz Deblesem. 15 grudnia 2018 roku w dużej auli Politechniki Warszawskiej odbył się koncert Listy do Niepodległej. 120 wykonawców reprezentujących 4 zespoły artystyczne Politechniki Warszawskiej opowiadało słowami Jacka Kaczmarskiego o procesie utraty niepodległości przez państwo polskie, o walkach o odzyskanie tej niepodległości, a także o konsekwencjach jej odzyskania. W zasadzie tutaj koncert nie tyle opowiadał o samej niepodległości, co o roli jednostki w procesie historycznym. Dlatego tytuł Listy do Niepodległej, ponieważ 17 wykonanych wtedy piosenek, każda z nich była taką informacją ulokowaną chronologicznie od dnia rozbiorów przez czasy zaborów, przez czasy wojen, aż do odzyskania niepodległości w roku 89 i potem jeszcze, co się działo w ostatnich 30 latach. I było to przygodą samą w sobie, żeby znaleźć takie teksty Jacka Kaczmarskiego, które można było ulokować chronologicznie, dlatego że one są wszystkie przepełnione metaforami i bardzo szerokimi kontekstami. Na wiosnę 2020 roku, kiedy nastąpił lockdown z powodu pandemii koronawirusa, Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej, którą mam zaszczyt prowadzić, wyszła z taką inicjatywą prezentowania koncertów, które nigdy nie ukazały się i nawet nie miały się ukazać w sieci. One były prezentowane incydentalnie dla publiczności, która online mogła prześledzić wydarzenie i właśnie jednym z tych koncertów było odtworzenie listów do Niepodległej. Są plany płytowe związane z koncertem, ponieważ on cały czas powraca i w rozmowach i nadal jego wspomnienie jest żywe wśród wykonawców i słuchaczy z tamtego okresu. Pojawił się pomysł, żeby nagrać ten materiał na płytę i ten pomysł jest właśnie realizowany. W zasadzie, gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z pierwotnym planem, to płytę mielibyśmy już w rękach jakoś na dniach teraz, w połowie listopada 2020 roku. Ale trudna ogólna sytuacja spowodowała i tutaj, że te plany trzeba było zmodyfikować i premiera jest przewidziana na marzec 2021 roku. A u nas już za chwilę usłyszymy fragmenty z tego koncertu. Mówił Dariusz Łapiński, syn Zbigniewa Łapińskiego, który wspólnie z Przemysławem Gintrowskim i Jackiem Kaczmarskim tworzył słynne trio. Właśnie, posłuchajmy fragmentu tego koncertu. Listy do Niepodległej. W tej kamienicy, w której syn mój razem ze mną żył, drewniane schody, brudne ściany, kibla biel, mieszkał przez ścianę jakiś podejrzany dla mnie typ. No ale ja byłem w AK, a on w AL. Na schodach mijaliśmy się, nie mówiąc sobie nic. Dopóki noża w brzuch nie wsadzi, wszystko gra. A wszystko nas dzieliło, łączył nienawistny fryc. No ale tamten był w AL, a ja w AK. Spotkania nielegalne tam za ścianą raz po raz, a ja nic na to nie poradzę, choć w łeb strzel, bo przecież Niemca nie nasadzę na sowiecki zjazd, nawet jeżeli ja w AK, a on w AL. Syn mój Józef znikał z domu dzień za dniem, a od nieszczęścia strzegłem go, Bóg prawdę zna. Wtem widzę stoi w drzwiach sąsiada z rozpalonym łbem, choć przecież tamten był w AL, a ja w AK. Zerzdołem pasem syna 17 lat już miał, najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel. Chcesz walczyć, walcz, ale jak Polak, nie jak kat, przecież twój ojciec jest w AK, a on w AL. Syn spojrzał na mnie i powiada, że chce Niemca bić i że Polaka powołanie dobrze zna. A w czyim spełnię imieniu nie robi mu nic, że był w AL, więc może też być i w AK. A czas się zbliżał, każdy czuł, że już tam ziemia drży i okna domu dzielił świat jak okna cel. Tamci do lasu szli, a na ulicę szliśmy my, bo my w AK, a oni byli wszak w AL. No i się stało, co się stało, co się miało stać. Z nim skinął, ciężko rzec z pierwszego dnia. Nie trzeba było mi chłopaka do powstania brać. No ale nie był już w AL, już był w AK. Ktoś powie, nie on jeden tak, lecz dla mnie właśnie on. Nieszczęścia sprawiedliwiej Boże dziel, byleby żył za wcześnie, panie twój ogląda tron. Byleby żył, niechby już sobie był fajer. Dałeś mi, panie, zbroję, dawny ku płatny szją. W wielu pogięta bojach, w wielu ochrzczona krwią. Wykutej dla giganta potykam się co krok i jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież